nana lingaka na kombanga motindo oyo okominde mikolo oyo yebakanga na yebana likambo ebandaka mpe esukaka likambo esukaka ntango ebimaka bana nobana nani na mikanda na zwi na mateleka mpe matindi ngai na maloba nazali koyoka sheri otambisi ngai moto sheri nandimi tewo yo okatinga bisengo na kati nabenga yo ata kufitio na mikanda na zwi na mateleka mpe matindi ngai na maloba nazali koyoka sheri otambwisi ngai moto sheri nandimi tewo yo okatinga bisengo na kati nabenga yo ata kufitio domeka yeyeyeye domeka ye domeka ye domeka ye nakomi mwaka na mayo mpona longola basusi domeka ye domeka ye bambanda bakosenga ngai nakumisaki yo mike domeka ye domeka ye tokoti kikumbie mwabe alobaka te tokoti na zamba ye mwabe alobaka te nani abimisi sekele na mboka ye nani abimisi sekele na mboka ye ngana mimingambo na bombi sekele na motema lokola nazoki pota nani abimisi sekele na mboka ye nani abimisi sekele na mboka ye na motune ya lobondi milanga ye na motema lokola nazoki pota nani abimisi sekele na mboka ye nani abimisi sekele na mboka ye Hey, I'm out!